tylko do 2 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów objętych promocją w sklepach oraz na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 18 maja. Minęła godzina 7. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. O Syrii, Ukrainie i Bliskim Wschodzie, o toczących się tam konfliktach mówił polski prezydent na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży przełożone na wrzesień jako powód podano względy bezpieczeństwa. W Polsce pojawiły się dziko żyjące papugi, ale według ekspertów nie ma się z czego cieszyć. Nie ma pokoju bez poszanowania prawa, mówił w ONZ Andrzej Duda. Od początku maja Polska przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, dlatego polski prezydent prowadził debatę na temat m.in. konfliktów we współczesnym świecie. Andrzej Duda podkreślał bezkarność osób odpowiedzialnych za ataki chemiczne w Syrii. Deklarował, że Polska wspiera pomysł wysłania sił pokojowych ONZ na Ukrainę. Mówił też o konieczności rozwiązania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. O szczegółach z Nowego Jorku wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W siedzibie ONZ na nowojorskim Manhattanie Andrzej Duda podkreślał, że przestrzeganie prawa międzynarodowego jest gwarancją pokoju na świecie. There is no peace without law. Nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe jest najlepszym narzędziem cywilizowanych narodów do utrzymywania trwałego pokoju opartego na zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu norm i wartości. Prezydent mówił też o roli mediatorów w światowych konfliktach oraz międzynarodowych trybunałów. Mówił, że odpowiedzialni za zbrodnie muszą być pociągani przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Przy tym niedawne ataki z użyciem broni chemicznej w Syrii. W pełni popieramy ustanowienie niezależnego mechanizmu nakładania odpowiedzialności za użycie broni chemicznej. Polski prezydent podkreślał, że prawo powinno wspomagać tych, którzy szukają sprawiedliwości. W tym kontekście wymienił m.in. wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Nowy Jork. Mamy nadzieję, że spotkamy się jesienią, napisała w liście do uczestników Sejmu Dzieci i Młodzieży Kancelaria Sejmu. Spotkanie młodych ludzi z całej Polski organizowane od 1994 roku przełożono na wrzesień. Jak wyjaśniono, chodzi o bezpieczeństwo. Na sejmowym korytarzu protest prowadzi grupa osób niepełnosprawnych i ich rodziców, mówi dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzuka. Gołym okiem widać, że Sejm zasadniczo się zmieni w ciągu ostatniego miesiąca. Decyzja Straży Marszałkowskiej i Kancelarii Sejmu jest taka, że lepiej z niektórych wydarzeń się być może wycofać, by nie wydarzyło się coś, nad czym nie będziemy mieli jakiejś kontroli i odpowiedzialności. Ja uważam, że zawsze lepiej dmuchać na zimne, też dlatego, że respektujemy tę akcję protestacyjną. Przedstawiciele sejmowych klubów opozycyjnych apelowali wczoraj do marszałka Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Poseł PO Cezary Tomczyk mówił. To wyjątkowy skandal. 460 młodych osób zostało wybranych w całej Polsce właśnie po to, żeby przyjechać do polskiego parlamentu, żeby uczyć się, jak wygląda demokracja, żeby uczyć się, jak wygląda polski parlamentaryzm. Pod wnioskiem do marszałka Sejmu podpisali się przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, na alarm bioeksperci z Instytutu Żywności i Żywienia. W latach 70. ten problem dotyczył mniej niż 10% uczniów. Dziś już co piąte dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę albo otyłość. Jakie są tego przyczyny? O tym w relacji Joanny Stankiewicz. Dzieci w Polsce mają za mało ruchu, a jedzą za dużo, za tłusto i za słono. To główna przyczyna nadwagi i otyłości. Poza tym może to mieć też wpływ na kłopoty z nauką. Profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Wiemy, że dzieci, które się odżywiają w ogóle gorzej, na przykład nie jedzą drugiego śniadania, mają problem z otyłością, mają większą tendencję do takich zachowań agresywnych, czyli mogą stwarzać problemy w szkole. Dietetyk Joanna Jaczewska-Szyc z Instytutu Żywności i Żywienia dodaje, że dzieci ciągle jedzą, nie mają nawet przerw między posiłkami. Widzę takie maluchy paromiesięczne, które już mają w rączce bułę, biszkopta bądź chrupka kukurydzianego. Uspokajanie dzieci właśnie takimi przekąskami, nieprawidłowe przekąski. Eksperci podkreślają, że nadwaga i otyłość w dzieciństwie sprzyja rozwojowi nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, nowotworów oraz cukrzycy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziko żyjące papugi w Polsce. Ptaki z gatunku aleksandrecka obrożna mieszkają w dziupli w parku w Nysie. Doczekały się nawet potomstwa. Parę dni temu koledzy ze Śląska przyjechali, żeby sobie zrobić zdjęcia papug. No i między innymi jedno zdjęcie zrobili, na którym jest młody pisklak. Głowa jego wystawała z dziupli. Po wnikliwych obserwacjach doszliśmy do wniosku, że mogą tam nawet być dwa. Informuje Łukasz Czelem ze Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Ale Wojciecha Solarza z Państwowej Akademii Nauk w Krakowie ta informacja nie cieszy. Jak mówi, papugi mogą być groźne dla ekosystemu. wypierają rodzime gatunki ptaków, które gniazdują w dziuplach. Nie tylko tutaj chodzi o ptaki, ale również o nietoperze. Z pozoru jest to coś bardzo atrakcyjnego dla naszej przyrody. Nie chcemy bić na alarm, że dojdzie do jakiejś katastrofy, natomiast absolutnie nie postrzegamy tego lęku jako coś, z czego należałoby się cieszyć. Aleksandretta Obrożna, dodajmy, na wolności żyje m.in. w Belgii, Holandii i Niemczech. Ptaki te odporne są na niskie temperatury, wytrzymują nawet minus 20 stopni. I to była ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie o 7.30. Ale to nie koniec informacji, bo teraz będą sportowe. Krzysztof Łoniewski już w gotowości. Ale panie Wojtku, że papugi wypierają nietoperze? No wie pan, no nietoperze się muszą dogadać i trochę wyprzeć papugi. I tak to będzie trwało. Tak mi się zdaje. A my zaczynamy od siatkówki, meczu zakończonego całkiem niedawno za oceanem. Nasze siatkarki w Lincoln w Stanach Zjednoczonych przegrały w swoim trzecim spotkaniu w Lidze Narodów 0-3 z Turczynkami. Teraz sporo piłki. Bezkrólewie w Poznaniu trwało krótko. Po tygodniu od zwolnienia Nenada Bielicy władze Lecha ogłosiły, że nowym trenerem kolejorza będzie Iwan Dziurdziewicz. Serb to legenda klubu, grał przy Bułgarskiej wiele lat. Ostatnio pracował z trzecioligowymi rezerwami Lecha. Na drugim biegunie jest Leszek Ojrzyński. Wczoraj dowiedział się, że musi szukać nowej pracy. Zawiadujący Arką stwierdzili, że potrzebują nowego szkoleniowca i postanowili nie przedłużać umowy z Ojrzyńskim. Z Arki odchodzi też Mateusz Szwoch. Tak jak plotkowano, zamienia Gdynię na Płock, teraz będzie piłkarzem Wisły. Na razie nie wiemy, gdzie w nowym sezonie będzie kopał Rafał Kurzawa. Na pewno nie w Zabrzu. Zapowiedział, że nie przedłuży kończącej mu się umowy z Górnikiem. Na dłużej na Etihad zakotwiczy z kolei Pep Guardiola. Właśnie parafował 3-letni kontrakt z Manchesterem City. Dużo o piłce, teraz o tenisie. Agnieszka Radwańska najwyraźniej nie poradziła sobie z urazem pleców i odpuszcza start w Roland Garros. To nowość, bo do tej pory wystąpiła w 47 turniejach wielkoszlemowych z rzędu. Jeszcze o pewnym śmiałku. Szymon Kuczyński na małym, niespełna 6,5-metrowym jachcie zacumował wczoraj w Plymouth i zakończył samotniczą wyprawę dookoła świata bez zawijania do portów. Jest trzecim Polakiem, któremu udała się ta sztuka i pierwszym żeglarzem na świecie, który opłynął glob tak małą jednostką. Podczas rejsu bywał też piekarzem. Nawet chleb miałem na jachcie i to świeży, bo miałem Prodish i sobie piekłem chleb. Prodish dostałem w prezencie tuż przed rejsem. Jeszcze zdążyłem kupić właśnie takie mieszanki różne chlebowe. Nie zdążyłem przetestować tego. Kupiłem za mało oliwy, za mało masła, różnych takich rzeczy, bo okazało się, że to jest bardzo dobre. Świetnie działa ten Prodish i naprawdę mogłem sobie radowca co drugi dzień zrobić. Gratulacje dla Kuczyńskiego. Dłuższa rozmowa z naszym żeglarzem w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Ja myślałem, że takie słowa jak prodisz to już jest słowo archaizm historyczne, właśnie. A tu się okazuje, że nie tylko istnieje, ale jest przydatne. Pewnie są jakieś nowoczesne odmiany, panie Wojtku. Musimy sprawdzić po dyżurze na mieście i sobie kupić po prodisz. Jakiś chlebek upieczemy. Razowca. Otóż to. No, panie Krzysiu, a jak pan będzie chodził i szukał prodisza, prodiżu, tego czegoś, to musi pan wziąć pod uwagę fakt, że w całym kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotny deszcz i burze, głównie na wschodzie i południu. Także niech pan nie szuka. Czyli raczej z parasolem, że ten prodisz nie zamógł. A temperatura? 15 w Zakopanem, w Gdańsku 16, w Rzeszowie 17, w Olsztynie, Łodzi, Lublinie i Krakowie 18, z kolei Suwałki, Białystok, Warszawa, Kielce, Katowice 19, Opole 20, a w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. 4K Ultra HD Samsung 43 cale za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prodisz to raczej ten prodisz. Niemożliwe, że była ta prodisz. Tego prodisza. Wiadomość z ostatniej chwili, proszę Państwa. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 4.37. Być może warszawiacy tego nie zauważyli z powodu, jak to się mówi, pokrywy. Chmur, kołdry, chmur,

przygotowałem i wybrałem do audycji, więc niejako jest to zgodne z moim gustem. A bywa oczywiście, że miękne, kiedy jest prośba jakoś umotywowana, albo po cichu przyznam, że sam lubię tę piosenkę i wtedy mam alibi na ponowne jej umieszczenie w programie. Także to nie jest tak, że ja stałem się na starość taką plasteliną, co każdy dziubnie i wtedy ja grzecznie się słucham. Mimo że grzeczny jestem od urodzenia. Agnieszka Szwajgier zajęła się kolejnym tematem, który poruszymy dzisiaj na antenie, mianowicie targami książki. blisko 800 wystawców z 32 krajów i do tego około 1000 autorów z całego świata będzie gościć na 9 warszawskich targach książki. Całość rozpoczęła się wczoraj na Stadionie Narodowym i potrwa do niedzieli. Nad nami wiszą karty papieru czerpanego, zadrukowane starą metodą drukarską, typograficzną. Flawiusz Pietrzyk, który od ponad 20 lat zajmuje się czerpaniem papieru. Na prasie z 1864 roku wkładano to po prostu w ten sposób tutaj na półeczkę i dociskano drugą częścią prasy, docisk powiedzmy 200-300 kg. Później trzeba było tak wyciągnąć, czyli odkręcić, wyciągnąć i już można było dalej tą książkę oprawiać. Już wszystko macie? A będziecie jeszcze kolorować, czy nie? Co wy robicie? Komiksy. Pani początek, a my musimy dokończyć. Zwiedzamy, ale szukamy też już namierzonych wydawnictw i książek. Musimy książkę dotknąć, pogłaskać, powąchać. Nasze wydawnictwo wydaje głównie kryminały i thrillery, to ja się staram ich nie czytać, ponieważ one po prostu działają na mnie hipnotyzująco. Agata Wiśniewska z wydawnictwa Albatros. Bo jak już zacznę czytać jeden, to pożeram kolejny i kolejny i kolejny. Wiadomo, literatura wojenna, no to głównie panowie czytają, nie da się ukryć. Bogusław Brodecki, redaktor naczelny wydawnictwa Bellona, które w tym roku obchodzi 100 lat. Owszem, panie też czytają dużo literatury historycznej, ale no jak już jest coś o czołgach, to naprawdę mniej. Zwłaszcza ta budowa czołgu, no to już tylko panów głównie interesuje. Przede wszystkim trzeba nastawić się na możliwość uzyskania autografu od Orhana Pamuka, laureata Nagrody Nobla sprzed kilku lat. Rafał Skąpski, prezes spółki Targi Książki. Duże zainteresowanie powinna wzbudzić Olga Tokarczuk, dlatego że warszawskie targi książki to będą dosłownie dni przed ogłoszeniem Nagrody Bookera, a więc nagrody, w której Olga Tokarczuk jest w finałowej szóstce. Pomimo tego, że mam przygotowany spis, całą legendę, miejsce, gdzie chcę być, to po prostu chodzę tam, gdzie mnie oczy niosą, bo wszędzie jest tak ciekawie. To nie jest tak, że można siedzieć biernie i czekać na opowieść. Małgorzata Szejnert, polska dziennikarka i pisarka. W większości wypadków jednak ten pierwszy zachwyt tematem na ogół się sprawdza. Potrafię czytać równolegle, czasami jeszcze czytam coś dodatkowo, co też jest z literatury faktu i czasami czytam też rzeczy zbliżone tematycznie. Uważam, że należy się skupić na jednej książce. Książką jak z żoną? Nie wiem, czy to jest najwłaściwsze porównanie. Żonie trzeba być wiernym zawsze. Książce, dopóki się nie skończy ją czytać. A potem można być już wiernym tej następnej książce, którą się czyta. Blondynce, brunetce, każda jest inna, tak jak kobieta. Książka jak kobieta? Może i tak być. W każdym razie to bardzo byłoby niedobrze, gdyby dla kolejnych pokoleń stała się czymś archaicznym, takim jak Prodis. The hearts you break will come around, then someday you'll see how it feels to be me. Each waking moment, each single tear, each lonely night with nobody here by my side to hear me cry and ease the feelings that I feel inside. Only me. Only me. Spare a thought for anyone who seems to be caught in the the crossfire on your battlefield. Don't consider casualties the way you are, the things you say, and the hearts you break will come around. And someday you'll see how it feels to be me. Consider casualties the way you are, the things you say, and the hearts you break will come around. Then maybe you'll see how it feels to be. Teraz na koniec tej części historyczna ciekawostka muzyczna. Lopez down by the taco stand with a hot tortilla in his hand. Five tacos and beans is what he had. His face was green, he looked pretty bad. But when he tried to eat the rest, there was a heartburn in the chest of Gringo. Gringo! Gringo! His breath was short, it turned kind of blue. I gave him tequila and pulled him through. He looked at me, said, thanks a lot, but you sure make your tacos hot. You ate too much, you ate too fast. He left, I thought I'd see the last of Gringo. Gringo! Gringo! Gringo! One year later, he coming again, says, all the tacos you got, my friend. I put 20 tacos on top of his plate, but the more I cooked, the faster he ate. People were shouting for him to go on, when all of a sudden... Gringo was gone. They say it was age that made me sell the taco stand I loved so swell. But on his grave, they can't explain the stale tortilla by the name of Gringo. Gringo! Gringo! Gringo! Señor, what happened to your man? You know, I think he should have stuck to tuna casserole. Hey, you know what? He don't move no more. No, he should have stuck to some kind of bland food, you know what I mean? Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite z powerbankiem w zestawie zapłacisz tylko 1599 zł. A dodatkowo aż do 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Zadbaj o swoją cerę. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy. Rossmann. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30, Krzysztof Zyblewski i krótki serwis. To kwestia bezpieczeństwa kraju. Tak prezydent Andrzej Duda mówił w Nowym Jorku o niestałym członkostwie Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Będziemy zasiadać w tym gronie w tym i w przyszłym roku. Żyjemy w czasach, w których marzenie o tym, że świat i nasza część Europy nigdy więcej nie zostanie dotknięta przez wojnę, niestety okazało się fiaskiem. Mamy dzisiaj za naszą granicą konflikt zbrojny na Ukrainie, mamy naruszanie granic w Europie, bardzo blisko naszego państwa i nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że dzisiaj dbałość o pokój i bezpieczeństwo jest kwestią fundamentalną. W siedzibie Narodów Zjednoczonych na nowojorskim Manhattanie prezydent poprowadził wczoraj debatę na temat przestrzegania prawa międzynarodowego. Nie będzie ronda imienia Edwarda Gierka w Sosnowcu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał za zgodne z prawem zarządzenie zastępcze wojewody śląskiego. Sędziowie oddalili skargę samorządowców. Jak uzasadniali, Edward Gierek był symbolem komunizmu i nie powinien być upamiętniany w przestrzeni publicznej. Orzeczenie nie jest prawomocne. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną wojewoda zmienił nazwę ronda na Zagłębia Dąbrowskiego. Dwa tygodnie po rozpoczęciu matur egzamin napiszą ci, którzy zdecydowali się zdawać język francuski. Za półtorej godziny rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym. Napisze go 820 osób, w tym 790 tegorocznych absolwentów i około 30 osób, które poprawiają wyniki z ubiegłych lat. Francuski od lat zdaje mniej niż 1% maturzystów. Częściej wybierane są niemiecki i rosyjski, najczęściej angielski. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Szykują się zmiany na rynku samochodów. Blokada alkoholowa, asystent pasa ruchu, system wykrywania wypadku. To wybrane rozwiązania, w które będą musiały być wyposażone wszystkie nowe samochody. Komisja Europejska przedstawiła właśnie propozycję w tej sprawie oraz zaproponowała limity emisji CO2 dla ciężarówek. Będzie drogi, warto więc już teraz szukać chętnych do finansowania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za CPK, którego koszt może wynieść nawet 35 miliardów złotych, jest w Singapurze, gdzie rozmawia z miejscowymi firmami i władzami lotniska Changi. Mikołaj Wild powiedział, że strona singapurska jest zainteresowana polskim projektem i dodał, że to naturalny kierunek poszukiwań finansowania. To, co ciekawe, dzieje się na rynku lotniczym. Najciekawsze projekty dzieją się właśnie w Azji. Mikołaj Wild przekonuje, że miejscowe lotnisko może być przykładem dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lotnisko Changi jest jednym z największych portów przesiadkowych w Azji. Specyfiką portu, który ma aspirację do bycia hubem, czyli lotniskiem przesiadkowym, jest zapewnienie maksymalnego komfortu, maksymalnej wygody pasażerom, którzy spędzają na lotnisku czasem godzinę, czasem dwie, czasem pięć godzin. I tutaj komfort zapewniany przez lotnisko jest naprawdę wzorcowy. W myśl niedawno przyjętej przez parlament specustawy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma się rozpocząć w 2021 roku. Pierwszy samolot ma odlecieć z lotniska w Baranowie 6 lat później. Teraz giełdy. Nastroje inwestorów w Nowym Jorku popsuły słowa prezydenta Donalda Trumpa, który wątpi, czy rozmowy handlowe Stanów Zjednoczonych z Chinami zakończą się w sposób, który zadowoli Waszyngton. Indeks Dow Jones spadł o 0,22%, S&P stracił 0,09%, technologiczny Nasdaq 0,21% pod kreską. W Azji za to wzrosty około

i naprawdę bardzo to serdecznie jestem wdzięczny każdej osobie, która daje sygnał, że słucha. W tej grupie jestem wdzięczny panu Wiesławowi z Otwocka, który słucha od dawna. Co prawda ma pretensje o chwilę zbyt agresywnej muzyki, ale potem jak przychodzi coś, co mu się podoba, to wybacza. Panie Wiesiu, to teraz niech pan może się troszeczkę odsunie od radia. Pan Maciek pociesza mnie i wszystkich wątpiących, pisząc tak. A ja już pisałem, że fajnie się starzeje przy takiej muzyce. Panie Maćku, piąteczka. No one knows my name. No one even cares. I can't stay no more, they're kicking me out of here. Another lonely night, so hungry that it hurts. If I can't live with myself, then what am I doing here? There were times that I needed you most, sitting so close to the end of

feel lucky today. Now 11 million later, I was sitting at the bar. I bought the house a double and the waitress a new car. Dwight Yoakam's in the corner trying to catch my eye. Lyle Love is right beside me with his hand upon my thigh. Moral of the story is simple but it's true. Hey, the stars might lie, but the numbers never do. I feel lucky. Oh, oh, oh, I feel lucky, yeah. Hey, Dwight. Hey, Lyle. Boys, you don't have to fight. Hot dog, I feel lucky tonight. I feel lucky today. A teraz sygnał, który wszystko Państwu wyjaśni. Czarnoksiążnik. Czyli Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, co Pan przyniósł. Wie Pan, co przyniosłem. Smaczne, nie? Bardzo. Bo wie Pan, zbliża się sezon urlopowy i wielu z nas będzie składać wnioski o urlop, prawda? No tak. Będziemy chcieli jakoś akceptację uzyskać i jest na to dobry sposób, moim zdaniem taki niezmienny. Bo wiele się zmieniło od komuny, ale pewne rzeczy się nie zmieniły. Czekoladki dla prezesa. No, no tak. I to już teraz wyszliśmy z okresu czekoladek zastępczych z wyrobów czekoladopodobnych. A teraz już takie czekoladki muszą być lepsze. Ale może to być książka Czekoladki dla prezesa. Myślę oczywiście o słynnym zbiorze krótkich opowiadań satyrycznych Sławomira Mrożka. I tak jak te czekoladki prawdziwe się zmieniły już, to są takie ładne bomboniery w ślicznych pudełkach pachnące, tak i to wydanie, najnowsze Czekoladek dla prezesa Sławomira Mrożka, które dojeżdża do księgarni, czyli szczęśliwcy pewnie na targach książki już dorwą. I rzeczywiście wiele z tego dowcipu dotyczącego PRL-u się zestarzało. Nie mamy już trudności z zaopatrzeniem, trudności materiałowych. Trochę takich absurdów technologicznych też nam zniknęło, ale wie pan co? Lizusostwo nie zniknęło. Co pan powie, tak? No tak. Ale pan, myślę, pan, panie Wojtku, to wie najlepiej. No wie pan, rzeczywiście nie zniknęły pewne ludzkie przywary, które są niezależne od systemu politycznego. Więc gdyby ktoś chciał z tej listy przywar wybrać sobie teraz lizusostwo i się jemu troszeczkę oddać, to czekoladki dla prezesa Sławomira Mrożka też, no idealne na prezent. Bardzo dziękuję za te rekomendacje. Jestem wielkim fanem i małych, i wielkich form pana Sławomira, więc z pewnością państwo też tego poszukają. Miłego dnia. Dziękuję. Sounding alarms, he's a soapbox shouter. Getting louder and louder. He uses words for power. He's a soapbox shouter. He's always right, you're always wrong. Blah, blah, blah, it's the same old song. He's a soapbox shouter. Getting louder and louder.